täällä on radios limitat vean urantavuun siiseessa teema. Bona tarda i benvinguts una setmana més i una temporada més a l'EIT. Ens trobem un any més, tercer any en aquesta casa, a Ràdio Trinitat Vella, per repassar música dels anys 50, 60, 70, com diu el seu nom, EIT, 80. I aquest any sí. Cada setmana farem una pinzellada als 90, recordant cançons doncs, que eren dels 80 en aquest cas i s'han fet remescla en els 90. Aquest any també volem comptar amb la vostra participació a través del 93 345 64 54 a través de l'email eiti@rtv-fm.com a través del Facebook, poseu EIT i sortirem nosaltres. En sí, si poseu en el Google, poseu EIT, RTV baixa, sortirem, però fijo. Així no ens liem. I si vols més informació, www.rtv-fm.com, la nostra web, on trobaràs la informació de tots els programes d'aquesta casa. I bé, no ens entretenim. Comencem aquesta temporada, aquesta tercera temporada, amb un que sempre ha de venir amb nosaltres. Ell és Adam, Adam and the Ants, des de 1980, amb el seu Andy Music. Thank you. avancem un any, des de 1980 avancem a 1981. Lògic, si avancem un any. I anem a sentir un tema que posteriorment es va fer la seva remescla, però en aquest cas sentim el tema original. La formació es diu Yellow i el títol Burish. Every day for all my life I used to do it, and I needed it. The only thing I want is just to rush, push, cash. Every day for all my life I'm used to do it, and I need it. It's the only thing I want is just to rush, push, cash. Every day for all my life I used to do it, and I needed it. It's the only thing I want is just to rush, push, cash. Tema estrany, ja ho sé. Però ara el que vindrà tot seguit, que és del 82, segur, seguríssim, que ja és més normalet i us agrada més. Ja el coneixeu, eh? Alaska y los Pegamoides, Bailando. Los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado. mientras tanto no paran de molestar. I ballant, ballant, marxem un any més endavant. Marxem a 1983 amb un altre tema més que conegut. Encara que el títol original seria una mica més clàssic, però en aquest cas no ho és. Com deia, 1983, la versió extesa d'un tema de Gazebo, I Like Chopin. Confusion. Used to say, I like Chopin. Say goodbye to desire when we are together. Rainy days growing in your eyes. Tell me, where's my way?

una característica de la música dels 80 era la música espagueti. I aquí una mostra, 1985. En Ros ens portava aquest Valentina Mon Amour, versió extesa. We'll be right back. Era 1985 quan sonava aquest Valentino Mon Amour de Alan Ross. I a 1986 una altra molt i molt coneguda. Aquestes guitarres ja les coneixeu també. I sabíeu que també és una versió, eh? L'original és de molt, molt abans. Però les van anar a mà. El 86 van popularitzar de nou aquest Venus. Ràdios Limitat veia 91.6 FM. En els 80 no només hi havia música marxosa, també teníem temes tranquil·lets i dolços, com aquest que sonava en 1987, el seu títol Hungry Eyes. Ei, Eric Carmen. Ens anem acostant al final de la dècada. Fem un saltironet a 1988 per sentir un dels temes que personalment ens agrada molt en aquest programa, en l'80. En aquest cas, 88. Ells són la formació Hard Rain i un dels seus temes més coneguts, el Diamonds. We'll be right back. tot seguit anem a sentir el darrer tema d'aquesta dècada, del 1980. En aquest cas, 1989 ens portava una formació anomenada Setu Jabu. I un dels seus temes més famosos és el famós. Va, la redundància. A dónde? En aquest cas, també la versió extesa. al principi del programa, aquesta temporada afegim un tema dels 90 a propòsit. En aquest cas són temes que s'han fet reversionant temes originals dels 80. Avui, com no podia ser, un dels grans clàssics dels anys 80, en aquest cas de 1984. Ens aportava la formació AHA. I què n'ha dit? És el Take On Me. El tema que avui escoltarem, versionat en l'any 95, ens el portava la formació Spectrum. I sonava així. Amb aquest Take On Me de la formació Spectrum de 1995, versionant els AHA, ens acomiadem fins la propera setmana. Recordeu que esteu a la sintonia del 91.6 de la FM a Ràdio Trinitat Vella i que la bona música continua. Fins la propera setmana. Adeu! I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat.